لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا وقال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك وفي رواية ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك رواه أبو داود أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من الركعتين يصليهما وإن البر ليضر على رأس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يلي القرآن رواه أحمد والترمذي رحمهم الله زمائی عزت مند و حاضرین ہو مرد اللہ دی کتاب صحیح او یو دو حدیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د احادیث مبارکه نستا سوران دی تلاوت کړي. پدې کې دی او اهم فریضه ذکر کړي الله رب العزت چې د ایمان نرستو یو مؤمن مسلمان تا اول فریضه چې متوجی کیږي نو هغه فریضه د مزدا. اول حکم د یو مکلف انسان د پاره د ایمان نه او د ایمان نقص دویم نمبر فریضه هغه فریضه د مزدا. او یقینا چې د مز د خپل ایمان او د خپل عقیده یو عملی ثبوت پیش کول دي د الله په حضور کې. کما عقیده او ایمان چې زموږ استاد او پرځړه کې ده او پرځړه کې کوم یقین دې ایمان دې قضات در رب العالمین باندې داغی او عملی ثبوت ته مزد الله روان وکړ. ما چې کوم اول آیات له سنای ک الله خپل حبیب ته وی ته پابندو ته مزد او خپل اهل و عیال تم د مزد ادا کېدو حکم کا زکان اگر رزق مطالبه نه کو یعنی د خپل رزق یا د خپل اولاد د رزق ته ذمہار نه د رزق ورکول والا الله دی. بل آیات کریمه چې موږ لست ناغي کې الله رب العزت وی یقینا مزد چې کم تمز قران او سنت او الله حبيب مزوي نو کړه شان مزوي داد به حیايو او د نارواو کارونو نه منی کول کې. دارم بنه حدیث ما دا ابو داود شریف تا سنوان دی ولست ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته جی فرمایي وي اوري دي جماعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نا چی اول حساب کتاب بد بند سر پرز د قیامت د دپ عمل کی رمز کی یعنی اعمالو کی چی سمر عملو لگی نکتولو کی رمبنے حساب کتاب رمز بگی نکچری دمز والا معاملہ دیو سری درست گئی ندے بس کامیاب شو او بامراد شو. او که ده مز پا معامله کی او سره ده معامله خرابوی نو ده تاوانی شو او نامراد شو. ده اللہ رب العزت دمر الوی کرم او محبت تی دخلو بندگانو سرا ویتی دیو مسلمان پا فرائضو کی سکمه راشی فرض منزنو کی سکمه کرے نو رب العالمین با ملائکو توگو وی اگور ای زماد دی بندہ سن نوافلم کری کنی ہی کری اگور ای زماد بندہ سن نوافل شتاو کنا نو کچری دغ انسان سن نوافل کری نو د فرائضو کمی با اللہ د نوافلو کجری پرکی. او پر روایت پر آگلی بیا با دغشان دا زکاة تا پوشوی نو که فرضی زکات کې څه نقصان وي نو الله به تاسو یې غنفلي خیر خیرات وګوري. دارنګه فرضی حج تک اوس وي نو که فرضی حج کې څه نقصان وي الله به یې غنفلي حج وګوري. په دې ترتیب باندې د اعمال حساب کتاب د الله په حضور کې بند ور کوي. هولم باندې حساب کتاب هغه په اعمالو کې لمسږي. تابل حدیث سماوی ابو معمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ما اذن اللہ لعبد وغد نکی دی اللہ لکا سنگد اللہ رشان عالی سر خائی دی یو بندت پیوشی کی افضل و بہتر دا غدو رکاتو ناش دی اللہ تمسکر اللہ بندتا دیر کمینا و محبت بانے وکی دی چی دیر دیر کا تمبوز کاغا نفل دی که فرائض دی او که سنن دی اللہ تیدا کئی وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُضَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ نیکی د باندې پر سر را نستوشي تر سوچ دې په مشکله کې آلې لکه باران چې شی بدار شروع نو تاسو د هغه د شی ګورون چې نیکی په دې انسان باندې شیندلې کی او راوري تر سوچ دې په دې مشکله وما تقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه نزدیوالی نده کرے بندگانو اللہ تا پمیسل دا آغشی چکم دا اللہ نراغلی چا قرآن دا که بندگان ہوئی چمونگ اللہ تا نزدی کی دل غوارو نو تا بل یوشی دمر نزدی کی دیلیشی سمر چا پا آغشی دا نزدی کی کم چا دا رحمان دا طرف نراغلی غصد قرآن دا دا قرآن تلاوت دا دی فوہا دا دی سمجھ پا دی کی سوچ و فکر آو بیا کمیس کی قرآن لستر ذکر قرآن مستلسل لیا جر رہے اور چکلے تو مشکل لی لدر فرائض سر سرام منگو تاسولان نوافل دا کولم پکار دے اور مزد مزد پا طریقی دا کول پکار دے خفل منزن لان محنت پکار دے چیزمون استاس منزنان دا قرآن و سنت پرانا کی ادرش اور دا علم پرانا کی ادرش اکثر امت مسلمان نارینا و زنانا منزل کئی لیکن آغاد علم پر راکی نی لیو مسجد اللہ حضور کی دی قبولیت مقام ترسینا نتاغیوانے بتاتا دا اللہ نزدیکت و تقرب سے حاصل شی نکم از کم دا پا ہر نارینا و زنانا فرض لی چی دیر دا معنوز مسائل زکی او دام یاد ساتی مسائل دا علماء نزدکی دا پتشو کتابونو کی نزدکی کم خلق چی علم دا علماء نزدکی بلکی پر دین زان پویل بلا استاذا و بلا معلمہ نا خلق دا زان دا پارم او دا نور دا پارم دا گمراہی و دا تباہی سبب جوڑی دیر خلق گورا پا دین ملکی اغی استاذان نو مدارس لنو تلی او دینی تفاسیر او دا احادیث و شرح کتابونی لکلی تم را گمراہی او پیلاو کلی جسو نکال تیر شن لیکن دا گمراہی سکرکا کو کولی دیش ننم دباز عوام اول دین سر شوق لی او کشوق لی ندے گیا صرف دا کتاب ندین زکی اب آج خوبتی نچیز نزدکی ویدی کی مسائل ندین بیانی دا تش کتاب نبلا استاغ چی او سر دین زکی اور چھوئی او دا دنگ دنگا پا آلاتو کی دن زکی بس دا گمراہی دا دا پارا بس ہوتا سیا نو مجد اکول دا قرآن و سنت قرآن آتی دا علماء کو واسطے چاہا مستند عالمان دی دا قرآن و سنت تو مقصد ورنی غی اللہ کو حکڑی دا کی مجد اللہ رب العزت نجات ذریعہ گر رہے اور خاص کر دا فرائض انہیں لاؤ گر بازی دا سے خلق راغلی چاہی پسننی موقع دور کی یو قسم تکوتا ہے کہ منگو تاسد آپ نے ذرا وقت فرض مجھ چکو نو دین مخ کی اور اس پس سنت دی جا تقریبا دو لسرکاتی میں جڑی بعضی خلق دا مخ کی نو سنت دا فرض و نمخ کی آدھا رست نو پروانے لیتا حالان کی دا سننی موقع دی قدیبان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی کرے تلا عذر شرعی سنت پریزی ندیب پرد دا قیامت دا ملامتیا مستحق سزا بورت ملاوش ندو سنن فی عالم ساتن فکار دی او خاص کر گردہ سنن نی ججی خوڑیر لی عجر راغلے کل نا کل سرے اعمال کئی لیکن دخل اعمال سے قدر قیمت اغتنی معلوم گورا دا فرائض خود ارلوی اجر دے دا فرائض خود ارلوی اجر دے دا کم سنن چی دون سرکات جوری جی پشکا و رس کی دا دی بارا کی دا ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے دا فرمائی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر رواه الترمذی رحمه الله. زمون استاد او تمام امت مسلمه مور وای ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا چراغ امہات المؤمنین کرا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چاچی مجھ کو پشتا اور اس کے دو لس رکعت سنت نو اللہ بور تو جنت کی اوپر جو آج کے روزانہ کئی روزانہ بولے اوپر جوری سلور دا ماس پخین نمخ دارنگ دو دا ماس پخین دا فرض نرس دو رکعت دا ماخان نپس اور دو رکعت دا ماس پتن نپس اور دو رکعت دا سبا نمخ ذرا کاته د سبحان مخ نو پدی باندې الله رب العزت د جنت جوړي دا ټول سنت جوړي دا ټول سنت جوړي دې توي سنن رواتب او سنن موکده دین علاوه نور چې دې توي سنن غیر رواتب او هغه ته نوافل وي او سنن غیر موکده هغه ته وي نو پدی ټول سرکاتو پدی دول سرکات سنت وانی پابندی بکار پدی دول سرکات سنن وانی پابندی بکار بیا خاص کر گورا خاص کر ددی ماسپخین د سلور رکات سنت نمخ کی سلور رکات نفل لی چیاغا بالکل د تہجد او د قیام اللیل مراجرے لکہ پیشمنی جی سویرا پاس اگر سو اخی اذان نسڑے مخیراشی بچی زوالیشی نو اذان نمخی یا اذان نرست دو سنن نمخی بچی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ددغ ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے داوی من حافظ علی اربع رکات قبل الظہر و اربع بعدها حرمه الله على النار. چاچی محافظت اور پابندیوں کا پسلور رکعت سنت نماز بخین نمخ اور سلور رست رکن نبی سلور کی دعا سنن موقت دی اور دوپا کی نفل لی ویدا سڑے بک اور بانی اللہ حرم سے ایک دعا دو ساتھ رہی دنی کو اعمال سر دا اللہ رب العزت وعدہ دا چی والو گناہونا بلا توبی معاف کیجئے. دا سورہ ہود کی اللہ رب العزت یو مستقل آیات ذکر کرے اللہ وی ان الحسنات یذہبن السیئات نیکی گناہونا دا زان تر پخبل ختمی داو دا سو دنس سرا والو گناہونا بلا توبی اللہ معاف کیجئے. و دا مسلمان دا شان ندا خبر بعید را دا دا اقل ندیر اندری دا چی او سرے دا کور نراغے او دا سیوکو او دا ابن پدی مسکی دا گناہن نتو بنو بس دا بڑیر لی غافل او دے پرواہ انسان نوال گناہن دلاتے بے معاف کی او دا مسلمان دا شان سردہ خرائی گی دا چی بے دمر دلری نجمعات تراغے او مزر نوافل لے کرو تو بنو بس اللہ حدیث سر گناہوں نماز کریں خاص کر گرا نماز پخین مستاسی محوطا سکو ورکسی دورکات نفل روایات کی راغلی سوک جی نماز پخین دو سنمت پسی دورکاتوں کی حرمہ اللہ علی النار. اور بیا خاص کر اگر سنن زوایت چی نفل ولوئی دو سنور وقات سنت دو نماز پخین نمخی ابو ایوی انسواری رضی اللہ تعالی عنہ وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم ابواب السماء رواه ابو داود ابن ماجه رحمهم الله. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی سلور رکعت نفل دماس وخند سنت نمخ چراغی پمنس کے سلام نی یعنی پیو سلام سر سلور رکعت ہو پمنس کی سلام گرزولنی نو ایدی دا پارا دا آسمان دروازی کلا ہوئی دا آسمان دروازی آغا دی دا پارا کلا ہوئی دارنگی نبی علیہ السلام چکل زوال بوشن سرور رکات نفل بے گل او دیا بے انہا ساعتن تفتح فی آبواب السماء فاحب ان یسعد لی فیہا عمل صالح رواہ الترمذی در زوال چبوشن سرور رکات نفل بے گل وی دیو خیر آسمان دروازی کل اوی نظما رغواری چی دروازی کل او دی چی زما عملم پکیور خیش دارنگی روایاتو کراغوی دا سلور رکاتا دم ماسپخین دا سنتو نمخ کی دا سی دی لکا پیشمنی کی چی سکرا پاسی دلے دا دا سی وقت دے روایاتو کراغوی چی ہر شے اللہ تا پسجد پروت تے عمر رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے قال وائد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اربع رکات قبل الظہر بعد الزوال تحتسب بمثلهن في صلاة السحر وما من شأن الله ويسبح الله تعالى تلك الساعة رواه الترمذي ثم قرأ يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل والشمائل سجدا لله وهم داخرون رواه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی سلور رکات نفل نماز بخین نمخ کی دا زوال نفس دادا چی سابیگی لکت پیشمنی تحجد او ایدا چی اوشی نشتا چی پا دا وقت اگر اللہ تا تسبیح نوائی انی گٹی انسانان پیریان طول مخلوق پلسان حال او قال سر دا وقت اللہ لکت تسبیح ہوئی نو دغه وخت دا دو رکعتونا سلور رکعت نفل دومره بهترین دي. دارنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر د موز نمخ کې سلور رکعت نفل وکړ. دې ته وایي سنن زوائد نوافل. او دعای وخت دا هم متیانه د پارج سوق پریوانه سره کوي. د مسند احمد او د ترمذی شریف حدیث ته ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ته چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی رحم اللہ امرأً صلى قبل العصر اربعاً. نبی علیہ السلام وی اللہ رحم کی پاغ سڑی چه دے دمازیگر دمز نمخ کی سلور رکا تنخل کر لازم مستاس ایمان دے چه دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانے قبلے نفل نفل سل او پا دعا رنگ فی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرأن سل قبل العصر اربعا. نبی علیہ السلام وی اللہ تا رحمتو کی رحم رولے گی پاغ سڑی رحم رولے گی پاغ سڑی چھ دے دا مازیگر دا مزنمخ کسے کئی سلور رکا تا نفل کئی نو پدی کی سرے پا دعا گانو دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی را دے دارنگ روایاتو کی راغلی اگر چی دی حدیث کی سندی سے ضعف ہو لیکن یہ کوئی طرق دیر راغلی جو ام بعض ضعیف حدیث پر فضائل الاعمال کی معتبر ہو. ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی من صل بعد المغرب ست رکعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشر سنة. ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چاچی موزو کو دا ما خام دا فرض نپس شپگ رکاتا دا دی پا منس کی دا گناہ خبر نکا دا دی پا منس کی دا گناہ خبر نکا شریعت نہ خلاف خبریں نہیں کری نو داش پگ رکا تب ردت برابر کری شی دا دول سکال دا عبادت سر ودل لہو بی عبادت سنتی عشر سنا داش پگ رکا تا دا دول سکال دا عبادت سر دلو برابر شی بیا عالمانو لکری جی دا دو رکا تا دا سنن موقع چکم دی دا پا دیش پگو کی داخل دیو کی داخل دیو نو قول صحیح حد آده چی دا پتی داخل دی او که دین علاوه چاش پگو کن نو خوڑی رخ خبره او مرقات کی لکری دا دو رکات سنت خوب پیو سلام کے او دا رست سلور که پیو سلام کے که پیو سلام کے نو دغه شپږ برابرول پکار دی د دې سننو سره د قول اصح مطابق دغه دوه رکعات د ماخام سنت پر شپږو اوادینو کې داخل دي. پر شپږو اوادینو کې داخل دي. د بعض عالمانو قول له چې دین علاوه دي او اصح قول لاره چې کچر دي دوه سنت سره چارا سلو رکل ناغا اجر و ثواب دات ملاوی تو دی بانے پابندی پکار دا او بیا کل نا کل راسم کوئی بلکہ روزانہ سکولش نصورخ خبر ترمیزی شریف حدیث تے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صل بعد المغرب عشرین رکعتا چاچد ماخام نفس شل رکعت نفلوکل بن اللہ له بیتا فی الجنہ اللہ و جنت کی دلے و کور جوڑ کی دلہ پاکی شل شلم کوئے تو یہ خبر ہے ماخام او دماز خطن پمنس کی شل رکعتا و ما تاثلے گو اللہ جنت کی کور جوڑے یا سرے جدن برا محنت کئی چیز ماخام ماز خطن پمنس کی شل رکعتا کئی نو دے پدے نیت کئی یہ بلے گناہوں میں توبہ ہو باسے سوک کی توبہ ہو باسے اللہ توبہ قبلے سوال نے پیدا کی چیز سرے شل رکعتا نفل ہو کئی دمرا محنت شروع کرے لیکن پد کی دو حقوق العباد گناہ نہ دے دا اللہ کو حقوق کی نقصان دے دے بگن راغے نہ توبہ نو بس دا دا صحیح مسکون کی نشان سر مناسب دے چھے مسکون کے ریویو دے دے پا مسکی توبہ نو بس مسکون کے چھے صحیح مسکون کے نو دے با پا مان رکی خام خاد خون گناہ نہ توبہ نو بس گناہوں تو اور خاص کر دا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا فزیبان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تو دا اللہ حبیبا مال سو دعاو خیئے چیزی پا مسکی وار نبی آتا دا دعا مزدتا خدا خطولا توبہ توبہ خدا یا مصیبت پا مونگ راغلے چی مونگ دا مسکو مقصد لان نفریو دا اللہ بننے گا دا سمر ناسی دا زڑے پا غبول واو رہے کم از کم دا مزد الفاظ صحیح کئی دا مزدا مانا زدکے دید پارا علماء سر کی نہیں دید پارا تبلیغ والا دوستان سر اوزے شپیت کالا او سلویخ کالا مز کرو او منت دا مز اغا الفاظ نرد شپیت کالا مز شو دا مز پر مقصد بانے نفوی دیکھئی تا خبر تا سمر لویا دا خبتان خبر آغا کس دا پارا آغلی چی تباہی رجی دا مز دا حقیقت نالو خبر نیش دا مز شہرے دا وقت چی ایمان او یقین او توحید توحید کے دا غی طول عملی ثبوت دے دا مز دا غی طول عملی ثبوت دے دا مز نو پدی خپل مز بانے زمائی ذتمند محنت ہو پدی بانے زان پو یکول ورنکل سڑے مز کئی دے ویش پیت کالا نکڑی او مز یوم دا اللہ پا حضور کی قبول شرے گی دیر مسائل دا سی دی چاہد علماء پا صحبت کی مخل رازی سڑی مسکڑے ہو چلو علماء ہو تو قرآن و سنت پا پیمانے لٹے گئے تو مز نوئے مز خواہ مز دے چھے اللہ والا حبیب ورطا ہوئی چلو مز دے نخبل او دس پل مز دا زمائی ذات مند تو قرآن و سنت مطابق کول تو زمانگا مز سری شی طول مسئلہ بسمش طول مسائل بحلش نو پابندی کول پدے نوافل و بارے او دو نوافل پا بارہ کی زمائی ذات مند سستی نکو دام ورما صلی اللہ علماء لیکنی فرض ہو پتائے و قرض دے کہ اللہ تا تقرب حاصلو الغوارین پا نوافل بنے دیکھے فرض ہو تاوانی و قرض تا خوبا خام خاک علم دے غال اخلاسی کہ تا دا اللہ تا تعلق جوڑو الغوارین نو پا دے نوافل چکم تعلق جوڑی گی دا کو گلس نو جوڑی نبی علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تویلیو کنو پریواراتو کی راغلی بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی ویستا کم یو او دا بلال دا پانو شغارت نمخ کے نبی علیہ السلام کل دشپیہ بجنت تلار کل دشپیہ بجنت تلار ویچی دشپیہ جنت تلار شم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی تو ویستا دا پانو شغارت نمخ کے اغورتی دا اللہ حبیبا زچ کل اذان حکم دا موزنو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر اذان پسی دو رکعت نفل کو چی کل از او دس مات کم نو او دس کوم او دا ہر او دس پسی مدا پا الله د پاره پیغام نظر کړی چې دوه رکعات وکړو نو د هر او دس دته وی تحیت الوضو تحیت الوضو او دس ته وکړو الله دې عمر او دس توفیق درک کني وی درکړه خو چې ته مناسب نو د دې نعمت شکر ادا کول وکړه خپل کور ته راوستې نو دته وی تحیت المسجد دا الله کور ته دی او سړی راوستل څه معمولی خبره خو نه څوک چې نراولی نو ته خیراوت نو د دې نعمت ته دې شکر ادا کول لې دوه رکعات مس نو ګوره هر او دس پسې دارنګ جمعه ته سره راش دوه رکعات تحیت الوضو دا دا کول ډېر لوی اجر او ثواب دی ډېر لوی اجر او ثواب دی نو نوافل باندې زما عزت مند مو تاسو له پابندي پکاره دې سره بل دار چې خپل هر یو حاجت او په هر یو پریشانای کې الله ته توجه پکاره قران پاک بار بار وی واستعینوا بالصبر والصلاه الله نخپل حاجتنا دا غواړی د صبر او د مصبرۍ دا د مسلمان د پاره څه شی دی مز د الله نه د حاجت غختو یو ذریعہ دا یو عبادت ته یو طریقه دا لکه نه په هان حاجتونو کې تاسو ګورئ ګرځي کړه پیرانو پسې بزرګانو پسې قبرونو پسې وونو پسې ګټو پسې دا هر یو مرض د پاره ځان تا او دار تکلیف د پاره ځان ته جدا جدا جوړ کړي د سترګو ذمہوار د غوږونو ذمہوار مال کې د برکت راوستو ذمہوار دا اولاد ورکول ذمہوار او هغه مشکلاتو کې هغه طرف لوي دا غي نه غواړي دا غي د نوم نظرانی او شکرانی ورکي نا غي نه غختنه کول خو شرک او کفر چې ته دا باد لري کوي تبل لري کوي بچي ورکي مال کې برکت اچي او پا دی نظریه وقیدی دا غید نم نظرانی و شکرانی ورکے دا غد طریقہ خود غختو دا اللہ نا دا مشرکانو ورکے او دا مومن طریقہ سوا چی کل اسا مشکل لے کل اسا تکلیف دے نراش درکات نفلوکا او دا اللہ نو ورکے درکات نفلوکا او دا رب العالمین نو ورکے حدیث پاک کراغلی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکور کی چی بس سا مشکل راغے سا مشکل براغے وی وی یا اهلا صلوا صلوا اے زما بال بچ اے زما اهل عیال مزکی مزکی مسفزری د الله نو واړی تمام انبیاء علیهم السلام بارک راضی اذا فزعوا بادروا الى الصلاه انبیاء علیهم السلام باندې سیرا او پریشانی س تکلیف چې براوه نو مستم متوجه شول گورو کے غم و کلوی غم و پا مشکلات و تکالیف ہو کی انبیاء علیہ السلام دا مصف ذریع اللہ نہ غفت کرے دا مصف ذریع انبیاء علیہ السلام دا اللہ نہ غفت کرے دا سی دے ہر یو سڑے مسلمان خپل عادت جوڑ کی دا سولات حاجت دا دو رکات نفل پا ذریع دی اللہ نہ خپل حاجت نہ ہوئے دا دو رکات نفل پا ذریع دی اللہ رب العزت نہ سکے یعنی خپل حاجت نہ دے غاڑی بیا خاص کر گورا دا درز په ابتدا کې دو رکعات یا سلور رکعات نفل چې هغه ته صلات الاشراق یا صلات الضحا وي دې کې د عالمانو په منځ کې اختلاف او بعض عالمانو په نيز صلات الاشراق او صلات الضحا یو شی قدام راځوي چې د نور دراحتو په سچې مسکل جایز شي او کوم مسکی نه دې ته اشراق وي او کدې نه لګرستو کې نه دې ته ضحا وي یو طائفه د محدثین او د فقهاو د صلات اشراق او د صلات زحا په منځ کې فرق نه کوي اکثر محدثین او فقهای کرام د صلات اشراق او د صلات زحا په منځ کې فرق نه کوي خدای هم روي چې وخت په اعتبار یې نوم بدل لې کده نوار دراحتو پسې چې مز جائز شو او دغه وخت کې سمدستیو کې نو دې ته اشراق وایي او که لږ وخت په کې واغستو نو دې ته زحا وایي لیکن یو طائفه د محدثین وای نه دا ځان له جدا جدا منځل یا سړی د سبا موضوع کو په ذکر اسکار کې لګیا دی یا په تعلیم او تعلم کې لګیا دی جمعات کې ناشته یا علماء او دام لیکلي ځنې اوقاتو کې بعضی جمعاتونو کې سړی عبادت تخلق نه کوي بعضی یو کسي حضور پتی تلاوت کوي چاوي د بل چا حق در شه نه سړی خپل کمرې لراش خپل ځای لراش او ذکر کوي کوي کوي لګیا دی تر دې چې نور روخت او مزجش نو یو خردي دومره اجر او ثواب دې لګراته او تبلیغ والو دوستانو فضایل کې اوري وی دمرا ثوابیوشو لکسلور غلامان چی دی اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی ازادی یو غلام پا زرگون روپو ازادی جیم چی نور رو خط رموز جیسو دور کاتا دیو کل نو دا اللہ حبیب وی دی یو حج و دمری عمر ثوابیوشو وی اسی نستا ذہن کی راضی چی سنم گڑتیا وی دا اللہ نبی دری پیرے وی تامتن تامتن تاما د مکمل حج او عمره ثواب یو شو د مکمل حج او عمره ثواب یو شو د مکمل حج او عمره ثواب یو شو درې پیری وي وګوره سور برکات کی په دې دوه رکعاتو اذنګي استاد نه غوي کبای سړی خیرت بالکل هیر کړي دا خلکو له پیسې شي منخ کاری نو وی دې لپاره کوئی کوي او حدیث کې دام راغلی الله نبی وي چا چې د اول پرس کې دوه رکعات وکړ آخر ما خام پوری سورا حاجتون چیری اغیل بز کافی شم نوی که آخرت ما خیرت پیارد سشید لنخ کاری دی دنیا را پارا خوی که کن تر ما خام چیری سمرا حاجات تی ناغیل با اللہ کافی شم او دی دو رکاتو که سمرا زور اللہ چولے حدیث پاک دی مشکات شریف کی راغلی دا هر انسان پا دی بدن کی دری سواو دیار لس دری سواو شپیت بندو لے هر یو جدا جدا اندام لے دا او هر یو ورکول اللہ نعمت تے دا هر نعمت با جدا جدا شکر ادا کے او دا هر نعمت پا مقابلہ کے وی ورد خیرات بکے دا صحابہ کرام دا اللہ حبیب دا دری سوا شپیت خیراتون با درد سکے دا اللہ حبیبی سبحان اللہ خیرات تے الحمدللہ خیرات تے امر بالمعروف خیرات تے نہین المنکر خیرات تے او دا دی طول پزے چی سلے ساری دورکات نفلو کی نو د دریو سو شپیتو اندامونو شکریا ادا کړه او دا چې څلله ک درې سو شپیتو خیراتونه وکړه او بیا ور سره درکات سره نورم درکات نورم او صلات زوحا د ارستو د زوال نمخ کی نبی علیہ السلام دا ترتیب صلات زوحا به دا چې وخت کولا مسلم شریف کی روایت راغله چې دو خان د یو کلنی بچو خپې با د نور د ګرمۍ د وجې نه سوځي ایجاد مقدس ډیر ګرم دی لگ نور لگے دو سر بیا سڑے او چون کی کانی دن علاقہ دا نو کانی تو دشی دا سے بالکل ٹکور خفیل ورکے نو دلسو بجو دنہنیمو بجو پٹیم کی حجاز مقدس کی بیادہ پخان اخفیس وز دی وقت کی با نبی علیہ السلام صلاة زہا کر او دا دا دو رکات نوال تردول سپورے صلاة زہا دا چاش مسی ورتوئے دا دو رکات نوال تردول سپورے او نبی علیہ السلام فرمائی چاچ صلاة زہا اکل نو گناہونه به الله معاف کی اگر کده سمندر د زغم روي اگر کده سمندر د زغم روي او چا چې دوله سرکات صلات زحا وکړه نو الله حبيب وای بن الله له بیتن فل جننه الله به جنت کې ولې کور جوړ کی نو دو نواله کله وخت دو او کله سلور او کله تو کا سمره چې دوله سو پوری ډیره نوجر ثواب او زوق شوق سره کول پکار دی مشکا شریف کی روایت راغلے دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا دیب آمیشہ پا دی صلاة زہا پابندی کولا دیکھ دام یادو ساتھ ہے بہترین عمل اللہ تعالی دے چیہ سڑے پی امیشہ والے تھے یہ سڑے یہ اس پر آپا سے دو ٹو لشپیشو گی رکھے لیکن بیا نہ کہے دورکاتا کوا یو پاو تلاوت کوا خروزانہ کوا محبوب ترین عمل اللہ تسلے اگا عمل لچے امیشہ کے دیو جن نے کئی عمل دیوانے سڑے میں شوالے کئی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمائے لگے خبری تا سو چکی اللہ یار چاہتا دے عبادات دا سے شوق و زوق کزر کی بیدا کی وے ایک زمان مور و پلار جوندیش او مور و پلارم سنگ مور و پلار ہوگی چی اگر سیدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنت والد دے او دا امی رومان غنت مور دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے مور و پلار یادی چی دا اغا مور و پلار مقابل دنیا کے سوک کولی شی وی کا مور و پلار میرا جوندی شی نو دا آغای دا ملاقات دا لذت او دا خوند دا وجینا دا دی صلاة زحا لذت بفرین رسم زبا لزم چی دا دی لذت میں حاصل کرے دا سے یو ذوق شوک او یو لذت اللہ دا ام المومنین پزرکی دا دی مزخر وی کا مور و پلار میرا جوندی شی سیدنا ابو بکر صدیق او ام رومان رضی اللہ تعالی عنہما نو دا غید ملاقات دل زد و جنبم صلات زحا پر رضا دا غید لزت ملاقات د وجه نمم ز صلات زوحا پرین زن پا دی وانی زمائی زت مند پابندی پا کار را دا نبی علیہ السلام معمول دامو دا ویتر پسیو کل پناست دورکات کور نام روایاتو کرا غلی زن وقت پی خدا خبر را زکر پا تمام نوافلو کی بہترین نوافل قیام اللین تحجد وی کل ناکل کسر راسی وی چه دے دا ویترو پسی دورا کارتا نفلو کی عوام معمول دے نبی علیہ السلام پناس کی اگر دا یادو ساتے زمونگا استاسو دا ناس تے دا ہوا جی ننیم ثواب بناوی گی دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیتو چه دا آغای پناس تی پورا جرو دا نبی علیہ السلام کا پناس تی مزبا کولو نو پورا عجر اللہ ورکو آئی اثر نفل پناس تی جائز بھی خوچ پناس تی کئی ننیم ثواب او د عذر د وجه نه که سره فرض او نفل پناستی کوي نو مکمل ثواب ملوي عذر د وجه نه که سره پناستی باندې موس کوي نو بیا مکمل ثواب ملوي نو کله ناکله نبی علیہ السلام د وتر په سی وسکول د رکعات نفل وکول تاسو دا یو معمول جوړ کړئ نو دا نوافل په دې پابندی په کار د اشراق صلات الزحا دې صلات الزحا ته صلات الاوابین وایي د ماخام دې شپږ رکعات تم اوابین وایي دارنگی نمازیگر نمخ کی سلور رکات نفر دارنگی دا زوال نفس سلور رکات نفر دین نوافل بانی زمائی ذات مندو منگو تاسو لپابندی پکار اور چا سرا الحمدللہ وخوی دکان کے ناستے نچی پدی کی تے شراق و زحار و نوافل کے لیے کہ واللہ خیر و برکت اچھے خمون خود مطو پا زور بانی برکت گھنلے او دا رسول اللہ پا اعمال چکم برکات رازی داغی نمزان مخوی مکرے دا وجہ چې د عبادت او برکات ني نن زمون پیس کې خیر نشته خیر به زمون په هر څه کې ال راضي چې مونږ کې 100% طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود دي 100% طریقې موجود دي او یا خاص کر زمون دا کاروبارونه دا سور غره نه شکریا دا سمره یو خسیس او ذلیل خوې دي چې مونږ ټول ورځ کاروبار په ډنګ ډنګ کړو نه پائے کې به خیر سراش او په دغه ډنګ ډنګې چې وګټي او خېټې لړ شي نو طالب د تاجد توفیق سره ملاو شي او په موږ کې بخون سره شي تا کې اخلاق سره شي او دغه چې په بچو خورې نو هغه به د مور او پلار تابعدار څنګه جوړي او هغه به مجاهدین څنګه جوړي دي ټول مسله په یو شي موږ خرابو حرام راړو د بانډونو د دیمو غراړو د ډول او د سرنا غراړو د جوارۍ د قتل او قتال غراړو په دغه پیسې چې خېټې لړ شي دغه خورا خېټې لړ شي دغه بچو ته لاړ شي نو هغه نه د خیر توقع کله کېدای شي هغه نه د خیر توقع نشي کېدای نو چې موږ تاسو خپلې زندګۍ کې هغه برکات راولو کم برکات چې هغه اعمالو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره راځي ورته موږ کورونو کې نوافل نه پائے کې تلاوت نه شپه او ورځ ډنګ ډونګې هغه دکان او هغه اجرا او هغه کور د خیر نه خالی دي چې هغه کې تلاوت نه هغه کې مزنه هغه کې نوافل نبی علیہ السلام یو ځل د بنی عبد الاشهل قبیلې تراغله نما خام موزه کولو نما خام پسې صحابه کرامو سنت او اوابین په جماعت کې کولو دا په کورونو کې کول چې ستاسو د اعمال و خیر او برکات کورونو ته ملاړ شي دا سنن او نوافل په کور کې له بهتر دي د دې د ادا کولو سره خیر او برکت راځي ناغه د خیر برکت شه په حجرا په دکان او کور کې نشتا داغه په دې ډنګ ډنګ دی او که خزه خاون ناس دی غیبت دی چغلی دا د بل سپکاوی دی بل باندې تهمتونه لګول دي بل لکن دي کنه ستل دي د بل د فساد او د شر د پاره سوچ او فکر کول دي چې موږ تاسو ته دې منځونو پابند یو خاص کر صلات التسبیح الحمدلله د اکثر تبلیغ والو دوستانه आवाज خلق کړي باز نور مسلمانان هم کوي بدا ډیر اهم مزه او تمام اولیاء او بزرگان او طریقه دا علماء لیکلی دا هر پریشانی او د تکلیف د لری کیدو یو لوی علاج دی صلات التسبیح طریقه در تخه مو ټول یعنی حق کله کې اراده او کوي چې کوي روزانه کوي بنی افتہ کی کوي دا روایت د لسو صحابه کرامو نراغله بعض نه پوهان وای چې دا خبره ثابته نه واغه جاهلان دی نه پوه دي د لسو صحابه کرامو نه دا حدیث منقول دی او علماء لیکلی چې دا حدیث د صحیح او د حسن د درجه نه کم نه عباس رضی الله تعالی عنہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ همان روایت ته نبی علیہ الصلات والسلام حضرت عباس ابن عبد المطلب ته ویل دترو یا عباس یا اما اے عباس اے تر تا تس ہدیہ نظر کو الا امنحک الا اخبرک الا افعل بک عشر خصال داسی او شیدر تنخم چلس قسم گناہوں وک اللہ معاف کی ویکل چت داو کے نو غفر اللہ لک ذنبک اولہ و آخرہ قدیمہ و حدیثہ خطوہ و عمدہ صغیرہ و کبیرہ سرہ و علانیتہ ورلس قسم گناہوں نے اس میں رہا دا چتو کی نستا اولنی اور رستنی گناہوں نے اللہ معاف کی دعا ستا زال او نوی گناہوں نے اللہ معاف کی سلور ستا گناہوں چې په خطا دی کړی او قصدن دی کړی اللہ بے معاف کی راشپک صغیرہ و کبیرہ وال گناہوں بدر تماف کی اولوی ات دارنگ سر رہو و علانیتہو کا پٹ دکڑی ہو کا سرگن دکڑی دا لس قسم گناہوں بدر تاللہ اللہ معاف کی سلور رکات نفل بکے دا سلور رکات نفل نیت بسڑے ہو تلی نپائی کی سورہ فاتحہ و کم سورت چرے دا خوخی نو دے ہوئے بعض کتابوں سے سورتوں نے ذکر کری لیکن شارحین لکلی چلی دا پارا اگرچہ قرآن ٹول خیر خیر دے ہوئے خاص صورت دا پارا سے خاص دلیل نشتا مثال پہ طور بانی سورہ فیل وے یا اور پسی سورہ قریش وے اگت صورت وے دارنگ لنڈ صورت وے ندی مز دو طریقے راضی یو بہتر طریقہ رہا چاہ پر روایات مرفوعو کے راغلے آدر تمخ کی ذکر کو نیت کے اتڑو لو سنگ تڑے نفل کئی اور قرت دے ختم کو نو دو رکو دتلو نمخ کی رکو تا دتلو نمخ کی ولاڑ بے او پینزل لزلی بوے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بعد روایات کی گورا صرف دار اغلی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لیکن بعد روایات کی لکا مرقات او معرف السنن احادیث ذکر کری چیدی کی ور سردہ نور کلماتم سیوا دی نو طول ویل پکار دی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پینزل لزلی بوئے وچی پینزل لزلی بوئے رکو لبلاش بیاد رکو دا تسبیحات و نفس چی فارغ شے نو لزلی و بیادا کلیمہ ہوئے بیاد رکو نسلی راپور تشی نو دیتا قومہ وئے دا قومی دا تسبیحات و نفس با بیا ولاڑی او لزلی بوئے نو بیا با سجدی تلاڑ شی دا سجدی دا تسبیحات و نفس بے لزلی پا سجدہ کی ہوئے بیا با دا دوارو سجدو پا منز کچی جلسہ ورتا ہوئے پاغی کی بے لزلی ہوئے او بیا با پدوے ما سجدہ کی لزلی ہوئے او بیا چراپا سی دیتا ہوئی جلسط الاستراحت نو پدی کی بے لزلی ہوئے نو دا پا ہر رکعت کی پینزکم اتیاز علی جوش بیا با پا ہر یو رکعت کی دا چکی ہے پدوے میں رکعت چکی نہیں نو دا عبدہ و رسول نفس لزلی ہوایا بیا برا پاس او پا آخری رکعت کی چکی نہیں نو دا مز دا سبق دا ختمی دو نفس لزلی ہوایا بیا سلام و حضر نو دا پا دی سلور رکعتو کی دریس و پیری جوڑی دیتا وی صلاة التسبیح دا غمونو دا پریشانو دا گناہونو دا مشکلاتو ختمی دو دا پارا پکار دے چیئے سڑے روزانہ کر ورن نبی علیہ السلام وی روزانے نہ کئی نو پہر جمعہ کرے کئی نوے کا ہر جمعہ نہ کئی نو ہر کال کے خوئی یوزل کوا کنا نوے کا یوزل کال کے منشکول نو فیلم تفعل ففی عمر کا مرہ پٹھول عمر کے خوئی یوزلو کنا دادو برا مثال پتور سانہ طریقہ دے اقتداء کی یوزل نیم سڑے رو کی نا اغلم معمولی تکلیفی بھی آرورو شل منٹا کے سڑے دا مسکولشی نا دا موزو کئی گورا پدی بانے دلس قسم گناہونو دا معاف کے دو اللہ سکرے وعدے کرے او یو مستقل مزد اللہ رب العزت کی منگو تاصلو تمام نوافلو او دارنگی تمام عباداتو چاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن مبارکن سرگن شوی دی اللہ دی منگو تاصلو دا غیر عمل کلو توفیق رکھے او تمام امت تی اللہ دا اعمالو قلار بانے روئے چیزا منگا اخلاق اعمال شکل سیرت و صورت ناستا و پاستا لین دین دا کورو دا پار طول زندگی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی مطابق شی دا دا امت دا پار فخر دے دا دا دا پار شرافت دے او دا دا عزت یو ذریعہ دا وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد علیہ واصحابہ سبحانك اللہ وبحمدك اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.